Pawła Dobrowolskiego. Wystąpi w Trójce dziś, tuż po 19. Serdecznie zapraszam na transmisję tego koncertu. Mariusz Owczarek. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 lutego, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Andrzej Duda oficjalnie ogłasza start swojej kampanii wyborczej. Mówi, że najważniejszym celem jest podniesienie poziomu życia Polaków. Nota dyplomatyczna o organizacji obchodów rocznicowych w Katyniu i Smoleńsku wysłana do Moskwy. Czekamy na odpowiedź, mówi szef MSZ-u. W niektórych regionach dwóch województw będzie dzisiaj silnie wiało. Są ostrzeżenia od synoptyków. Najważniejszym celem prezydentury jest podniesienie poziomu życia Polaków. To deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy, który wczoraj oficjalnie rozpoczął swoją kampanię wyborczą. Wraz z politykami i sympatykami PiS w warszawskiej hali Expo urzędujący prezydent wskazywał na konieczność kontynuowania programu zmian rozpoczętych w 2015 roku. Kandydaturę urzędującego prezydenta jednoznacznie wsparli najważniejsi politycy PiS, prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Mamy kandydata, można powiedzieć, marzeń. Andrzej Duda spowodował, że dzisiaj życie polskich rodzin jest naprawdę znacznie godniejsze. Prawdziwy prezydent to ten, który rozmawia z Polakami i się z nimi spotyka, wsłuchuje się w ich głos, chwaliła Andrzeja Dudę była premier Beata Szydło. Do spotkań z rodakami dużą wagę przywiązuje też sam prezydent. Dalej ruszam w trasę, tak? Dudabus z powrotem wróci na swoje tory. Andrzej Duda mówił również o kluczowych wyzwaniach, naprawie wymiaru sprawiedliwości, wsparciu dla emerytów i rencistów oraz usprawnieniu służby zdrowia, przede wszystkim w zakresie walki z nowotworami. To jeden z najważniejszych celów, jakie dzisiaj stoją przed nami. Ta strategia musi zostać wdrożona, ponieważ to jest kwestia naszej przyszłości. Karol Darmoros, Polskie Radio. A pozostali kandydaci na prezydenta spotykali się z wyborcami. Potrzebujemy zaufania do siebie, do państwa, do instytucji państwowych, mówiła kandydatka Platformy Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska, która była w Sanoku na Podkarpaciu. Jej zdaniem nie można niczego zbudować, jeśli wszyscy są w stosunku do siebie podejrzliwi i nie szanują się nawzajem. Stwierdziła też, że poziom zaufania w Polsce jest bliski zeru i musimy spróbować krok po kroku budować to zaufanie. Odbudowa dobrych relacji w ramach Unii Europejskiej byłaby pierwszym zadaniem dla Roberta Biedronia, gdyby to on zwyciężył w wyborach prezydenckich. Kandydat lewicy podczas konwencji w Świdnicy stwierdził, że rząd od 5 lat robi wszystko, aby osłabić nasze wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo. W ramach Trójkąta Weimarskiego z Francją i Niemcami będziemy więc rozbudowywać wspólne programy obronne, mówił Robert Biedroń. Z kolei osią kampanii Władysława Kosiniaka-Kamysza ma być postulat wzmocnienia samorządów. Będę przedstawiał w swojej kampanii ustawę o upodmiotowieniu rad sołeckich, rad osiedlowych. Będę dążył do wzmocnienia wspólnoty lokalnej. Nowa ustawa o finansowaniu szkolnictwa. Subwencja będzie w 100% pokrywać wynagrodzenia nauczycieli. I nowa ustawa o dochodach samorządu. Lider ludowców był w Częstochowie, gdzie otrzymał od swojego sztabu pierwszych 6000 głosów poparcia. Wysłano notę dyplomatyczną do Moskwy z informacją, że polskie władze chcą 10 kwietnia zorganizować obchody rocznicowe w Katyniu i Smoleńsku, poinformował o tym minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Przedstawiciele polskich władz chcą uczcić 10. rocznicę katastrofy prezydenckiego samolotu i 80. rocznicę zbrodni katyńskiej. Jacek Czaputowicz powiedział, że Polska czeka, aż strona rosyjska przekaże odpowiedź drogą dyplomatyczną. Chodzi nam o to, żebyśmy mieli możliwość przekroczenia granicy i uczestniczenia w uroczystościach, dodał szef dyplomacji. Też tam nie oczekujemy jakiejś reprezentacji polityków rosyjskich. Jest to sprawa ważna dla Polaków. Przed konferencją bezpieczeństwa MSZ przekazał, że jest niewykluczone, że w Monachium dojdzie do spotkania polskiego ministra spraw zagranicznych z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem. Omawiana miała być właśnie kwestia obchodów w Katyniu i Smoleńsku. Ostatecznie jednak do spotkania nie dojdzie. Jacek Czaputowicz wyjaśniał, że jest to związane z wypełnionym kalendarzem strony rosyjskiej. Dodał, że poza wysłaniem noty dyplomatycznej nie są planowane rozmowy ze stroną rosyjską w tej sprawie. Z Monachium, Karol Syrówka, Polskie Radio. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który w porywach może mieć nawet do 90 km na godzinę. Ostrzegają o tym synoptycy z IMGW. Alerty pierwszego, najniższego stopnia obowiązują w północnych powiatach województwa zachodniopomorskiego i południowych powiatach Podkarpacia. Ostrzeżenia będą obowiązywać od 8 rano, z kolei najsilniej mawiać w nocy.

wszystko wie najlepiej, chociaż wciąż nie wie nic. Mądrość to przeżytek w sieci, szuka co chce, chociaż błądzi, najlepiej wie. Tylko idol jest dla niego warty uwagi. Każdy inny to ktoś raczej gorszy niż on. Chociaż serce bije, nie wie wcale dla kogo. Wszystko zbiera na marny zgon. Domowy gnom. Nie prześpi życia, ile osób, rzeczy, miejsca, odkrycia. Zaufaj ludziom, żyj pełną piersią. Głęboki oddech, rusz się z miejsca, przecież życie jest mocne. Nie puszczaj czasu. Gnom z płyty Głoszę pokój. Wzgórze Syjon, ksiądz Robert Duda taki utwór napisał. Bardzo go lubię, nie tylko ze względu na tekst, ale ze względu na aranżację i muzykę do tego utworu. Lubię naprawdę takie właśnie piosenki, które, po których chce się żyć i które także mądrym tekstem nas mogą uraczyć o poranku niedzielnym, a dlaczego nie. Ksiądz Robert Duda i koledzy, Wzgórze Syjon i powiedziałem Państwu, że będzie rozmowa. To jest rozmowa, która powstała jakiś czas temu z księdzem Tomaszem Jaklewiczem. Może Państwo kojarzą to nazwisko. Były członek redakcji Gościa Niedzielnego, obecnie proboszcz jednej z parafii w Katowicach, teolog, człowiek o wielkich horyzontach. I będziemy rozmawiać o bardzo ciekawej i bardzo aktualnej książce arcybiskupa Filadelfii, Charlesa Chaput. To jest pierwszy w episkopacie amerykańskim Indianin. I on napisał taką książkę Chrześcijanie, o chrześcijanach pod tytułem Obcy w obcym świecie. Bardzo mądra książka, która w dużym stopniu traktuje o Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko. Myślę, że Państwo sami będą mogli sobie wyrobić opinię na ten temat. I tej książce, w rozmowie o tej książce będzie towarzyszyła oczywiście muzyka. Muzyka jednego z moich polskich ulubionych zespołów. Może Państwo pamiętają Miłość nad Wisłą, tak się nazywa płyta, która swoją premierę miała prawie dokładnie 2 lata temu. La Palotina, ksiądz Andrzej Daniewicz i koledzy. No i z tego troszeczkę zagramy, bardzo też tekstowo myślę, odpowiednio. A zatem przed pierwszą częścią rozmowy o książce arcybiskupa Chaput z księdzem Tomaszem Jaklewiczem, La Palotina i Nic. Już o włos przemknęły łaski, już przez nos śpiewały chóry, teraz nas porwie inny duch. Już się dość dzieliły gminy, już na złość modliły głowy, teraz na swoje inny duch. Nie wiem już nic, oprócz tego, że mnie kochasz. Nie mam tu nic, czym by można pieścić los. To pewny znak, to błogosławiony moment, by iluś mnie wydobyło jeden głos. Tak się cieszę. Przez grzech przebrnęła wiara, już się w krzyż wtuliły dzieci. Teraz tu krąży inna myśl, żeby tak uzdrowić siebie, żeby tak zamieszkać w niebie, żeby się w chleby dało mi codzienność. Wierzę w to coś, co dostrzegłem tylko ja. Kończy się spór, anatemy z miłosierdziem. Gdy puka śmierć, tylko jedna nuta gra. Jest ksiądz sprawcą wydania tej książki po polsku. Dlaczego? sprawcą to może za dużo powiedziane, ale było tak, że ja o tej książce się dowiedziałem, kiedy ona już się ukazała po angielsku w oryginale i jakoś ją sobie sprowadziłem i napisałem artykuł, który się znalazł w Gościu, nawet na okładce był właśnie tytuł Obcy w obcym świecie. No i ta książka jakoś zwróciła uwagę bodajże tłumaczce i stąd później wydawnictwo się zainteresowało, także przyczyniłem się do tego. Książka Obcy w obcej ziemi jest pisana przez amerykańskiego biskupa do amerykańskich katolików i to mi się wydaje cenną zmianą perspektywy, ponieważ zwykle jak mówimy o kryzysie Zachodu, kryzysie chrześcijaństwa, Kościoła, mówimy o Europie. Ale pisze ksiądz, że te procesy zachodzą także w Europie i Zachód został zdominowany przez kulturę postchrześcijańską. No i pytanie, jakie sobie zadajemy, jak żyć wiarą w społeczeństwie, które porzuciło chrześcijańską kulturę. I pisze ksiądz o tym, że to jest pełna żaru katecheza o nadziei. Chrześcijanie mają wiele słusznych powodów do nadziei, zaczyna arcybiskup Chaput, i nie chodzi tu o optymizm. Optymizm zakłada, że wcześniej czy później wszystko w naturalny sposób zmieni się na lepsze. Nadzieja nie ma takich złudzeń. Uderzyło mnie to zdanie. Jak siedziałem, tak usiadłem głębiej. No tak, ja myślę, że to rozróżnienie jest ogromnie ważne. To znaczy czymś innym jest optymizm w zestawieniu z pesymizmem, prawda? Optymizm może być spowodowany chociażby charakterem, prawda? Na zasadzie będzie dobrze, będzie okej. Natomiast nadzieja jest czymś głębszym, o wiele głębszym. No, z punktu widzenia chrześcijańskiego ono ma ten swój fundament właśnie w wierze. Powiedziałbym tak paradoksalnie, że właśnie ta książka jest pesymistyczna, a jednocześnie daje nadzieję. Ona jest pesymistyczna w tym znaczeniu, że pierwsza część tej książki to jest właśnie taka próba przenikliwej, myślę, diagnozy społeczeństwa amerykańskiego, przede wszystkim takich procesów sekularyzacyjnych, które w nim zachodzą. Stany Zjednoczone są ufundowane na z jednej strony ideach oświeceniowych, a jednocześnie na wierze chrześcijańskiej, w wydaniu protestanckim głównie, ale jednak przez długie lata, właśnie od początku powstania Stanów, to się nie sprawdzała ta podstawowa teza, którą się często powtarza, że wraz ze wzrostem bogactwa, dobrobytu następuje z automatu sekularyzacja. Stany były przez wszystkie te lata zaprzeczeniem tej tezy, bo Amerykanie byli religijni, a jednocześnie bogaci. Chaput pokazuje, arcybiskup Filadelfii, że to się w ostatnim właśnie pokoleniu, czy w ostatnich latach zaczyna zmieniać gwałtownie. Statystyki spadają, gdy chodzi o uczestnictwo w praktykach religijnych. Dramatyczne odejście od wiary młodego pokolenia. Sekularyzacja, która postępuje w podejściu do małżeństwa, rodziny, chociażby decyzja Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych o zaakceptowaniu małżeństw tak zwanych homoseksualnych, to jest pesymistyczne, bo to jakby wydaje się bicie na alarm, ale on powiada, że chrześcijanin nie może zamykać oczu na te zjawiska, czyli konieczny jest jasny osąd sytuacji, ale jednocześnie no, stawia to pytanie, zresztą tak jest podtytuł tej książki, Życie wiarą w postchrześcijańskim świecie. Czyli powiada, my musimy porzucić pewne takie złudzenia, że będzie tak jak dawniej, prawda? W sensie pewnej tradycyjnej katolickiej kultury, która w jakimś sensie niosła też wiarę, pomagała ją przekazywać przez pokolenia. A drugi ważny element, kanał przekazu wiary, to była zawsze rodzina. Dzisiaj kultura już ta dominująca, która przez media jest przede wszystkim tworzona, przekazywana, ona jest kulturą albo obojętną, albo często wrogą, prawda, chrześcijaństwu. No a rodzina jest coraz słabsza, więc stąd też tytuł tej książki, że chrześcijanie się czują coraz bardziej obcy w obcej ziemi, ziemi, która do tej pory wydawała się no, przeniknięta chrześcijańską wizją świata, człowieka, więc on pokazuje z jednej strony w pierwszej części tej książki te różne negatywne zjawiska, czy takie zjawiska, które mogą nas niepokoić, odejście od koncepcji prawdy, pokazuje jak to też rzutuje na politykę, że jest to też zagrożeniem dla samej demokracji jako takiej. A w tej drugiej części, odwołując się do pewnej tradycji chrześcijańskiej, do Augustyna, do słynnego listu do Diogneta, on pokazuje, że jednak zadaniem chrześcijan nie jest zamykanie się w jakimś getcie, tylko powrót do źródeł, podniesienie tego sztandaru, bym powiedział, wiary katolickiej z jakąś nową świadomością, że to jest konieczne, możliwe odbudowanie takiego podstawowego zaufania, bym powiedział, Boga, tego fundamentu naszej wiary, którym jest przekonanie o tym, że Bóg jest, że Bóg działa poprzez Słowo Boże, poprzez Kościół. Chrystus zmartwychwstał i to, co głosi Ewangelia, jest prawdą. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

głębi wiem, że jeśli kochać, to na wieki czyste tak. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, nigdy nie milknie czysta chęć. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, już nie ucichnie czyste dźwięki. Serce się wcisną, czysta miłość pokona wszystko. Takie zamęty, jest gdzieś taki jeden goryczy zaklęty, choć jeszcze przed chwilą jest tam i mamił mnie, to jednak mały cierń i wyszła z niego cała ciemność. Nie, nie, nie, nie wypiję tej szklanki pomyłek. Gość, gość, gość, odlewamy, nie wejdzie mi w tyłek. Gdy tylko się zbliży, Archanioł Michael wyskoczy ze mnie lęk i wydam na świat swe świadectwo czyste tak. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, nigdy nie milknie czysta chęć. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, już nie ucichnie czyste dźwięki. Serce się wcisną czyste. Nad Wisłą biegnie tu, a gdzie lody, tak naprawdę tu, to dlatego, że ty tu jesteś, ty tu jesteś, ty tu jesteś. Miłości. Niech, niech, niech ekosystem pożółknie zazdrości, choć jeszcze przed chwilą płynęły tutaj łzy, to jednak stał się cud. Na buzi fej zagłuścił uśmiech czysty tak. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, nigdy nie milknie czysta chęć. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, już nie ucichnie czyste dźwięki. Serce się wcisną w czyste niebo. Dzisiaj nad Wisłą czyste tak. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, nigdy nie milknie czysta być. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, już nie ucichnie czyste dźwięki. Serce się wcisną w czyste. Wszystko. Człowiek współczesny zachłysnął się własną wolnością. Wydaje się, że wolnością od wszystkiego i wolnością do wszystkiego. I czyni siebie jedynym odnośnikiem do wszystkiego. I w związku z tym nie jest w stanie przyjąć prawdy, tak jak tu arcybiskup podkreśla, też w wymiarze moralnym. To znaczy fakty, owszem, będziemy przyjmować, no bo coś się zdarzyło, jest to nagrane, nie wiem, można to zobaczyć, ktoś nam o tym opowie. Zdarzyło się, tak? Coś się wydarzyło. Ale kiedy mówimy o oczywistym fakcie, na przykład, że, nie wiem, należy mówić prawdę, albo nie kraść, albo że homoseksualizm jest zły, to już jest interpretacja, to już jest pogląd indywidualny. To już nie jest fakt. Tu jest ta gigantyczna przeszkoda, o której mówi arcybiskup. Tak, on tam w swojej książce nawiązuje do słynnej książki Dziedzictwo cnoty Alasdaira MacIntyre. To jest taki szkocki, żyjący jeszcze filozof, choć żyjący w Stanach, który pokazuje, że oświecenie próbowało zachować pewien kościec moralny, ale odrywając go od treści samej chrześcijańskiej wiary, prawda? On wykazywał, że to jest niemożliwe, że bez tego pewnego metafizycznego zaplecza budowanie etyki bez odniesienia do pewnego fundamentu obiektywnego, religijnego jest pewną iluzją. Tutaj arcybiskup Chaput pokazuje, że wszystkie, powiedzmy, poglądy moralne funkcjonujące w społeczeństwie są pewnym rodzajem po prostu jakby kulturowego konstruktu, który wytwarza no, albo pojedynczy człowiek, albo określone środowiska, określone wiary, ale w wolnym społeczeństwie istnieje jakby wolna konkurencja różnych teorii etycznych, czyli dla jednego coś będzie dobre, dla drugiego to będzie złe. Jakby te granice są umowne, są płynne, są uzależnione od właśnie jednostki albo jakiejś wspólnoty, w której ta dana jednostka jest wychowywana. No i to prowadzi do rozkładu życia społecznego, do rozkładu takiej publicznej moralności, która no, traci jakiś obiektywny fundament. A tymczasem chrześcijanom nie wolno rezygnować ze świadczenia o czymś wręcz przeciwnym, że istnieje jedna prawda, że istnieje Boży plan, że jest dzieło stworzenia i to Boga kochającego i dobrego, bo inaczej nie będą chrześcijanie ani zaczynem, ani światłem, ani solą. Tu dochodzimy do czegoś, co jest właśnie takie, bym powiedział, najbardziej w tym momencie kontrkulturowe w tym, co chrześcijaństwo zawsze głosiło. To znaczy głosiło, że jest religią objawioną, czyli pochodzi od Boga, który istnieje, który jest źródłem rzeczywistości. Na obraz Boży i podobieństwo jest stworzony człowiek. Taka jest obiektywna prawda o moralności, i w ogóle o człowieku, no, pewna wizja człowieka. No dzisiaj to jest też problem, że my mamy pewne konkurencyjne wizje człowieka, różne antropologie. We współczesnych skrajnych nurtach no to często człowiek jest, prawda, tylko elementem przyrody i to jeszcze takim, powiedzmy, szkodliwym, który tą przyrodę niszczy. No, wizja objawiona człowieka pokazuje człowieka jako koronę stworzeń, jako tego, który nosi w sobie no właśnie coś wyjątkowego. Tylko człowiek się zastanawia nad tym, co jest dobre, a co jest złe. Moralność funkcjonuje tylko w ludzkim świecie, prawda? To jest jakby jeden z elementów tej książki, znaczy pokazanie tego, że zanik kategorii prawdy w przestrzeni moralności, sprowadzanie wszystkiego do subiektywnego osądu powoduje skutki ogromnie niszczące. Jeśli gubimy kategorię prawdy, no to wtedy kto decyduje, co jest dobre, co złe. Ostatecznie zawsze będzie to prawo silniejszego w takim układzie. Prawda się nie posługuje żadną siłą, tylko siłą samej prawdy, jak mówił Jan Paweł II. Coś się zmieniło za parę stów. Nie zabawię was grą słów. Coś się przebiło przez warstwę chmur, jakby złoty ptak bez piór. Wreszcie mi zależy, szansy nie spacierzyć, trzymać w górze wzrok. Oto walczą we mnie standardowe ciernie i przebity Bóg. Coś spoważniało za parę stóp. Nie zabawię was grą słów. Coś się przebiło przez warstwę chmur, jakby złoty ptak bez piór. Światem żyć nie umiem, chłop nie rozumiem, nie podzielam trosk. Wiara to nie gadżet, panie i panowie, zamykamy kiosk. Chyba za chwilę popłyną tuzy radości, chyba za chwilę uwolnią się łzy oddania. Nagle na zawsze przemieni nas Bóg, wezwijmy Go. Maria i Jezus, przyjaciel i Bóg na wieki. Nie ma już opcji powołań i dróg. Jest miłość, spada zasłona, nie boli już nic, dosłownie nic. Coś mnie przeszyło od stóp do głów, zakończyła się gra słów. Coś się przebiło przez warstwę, jakby złoty ptak bez piór. Wojen się nie boję, sam jestem nabojem, z lufy widzę cel. Przyjdzie moment, kiedy do misji Izabeli powiem farewell. Prościej już się nie da, to co nam dolega, to wyłącznie grzech. Jakbyś się nie kręcił, choćbyś diabła święcił, tylko wzbudzisz śmiech. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Arcybiskup pisze: zadaniem chrześcijan jest zatem doprowadzić świat do prawdy o nim samym. Ale w naszych czasach świat nie chce słuchać prawdy. Nie wierzy w grzech, nie rozumie przebaczenia, idei osobowego Boga, nieśmiertelności, łaski, cudów, wcielenia, zmartwychwstania, sakramentów i tego, co nadprzyrodzone. Wydaje mu się to wszystko mało przekonujące. Szydzi z ograniczeń, jakie Ewangelia stawia pożądaniu i egoizmowi. A chrześcijańską narrację historyczną zastępuje zawężeniem horyzontu do nieubłaganego teraz, rozrywki, pożądliwości i stłumionych pytań o sens. Takie życie puste jak wydmuszka prowadzi małymi krokami do nihilizmu. To jest diagnoza, z którą trudno się nie zgodzić, wywiedziona z doświadczenia i życia w, powiem potocznie, sosie amerykańskim. Czy nasz sos europejski i polski uprawnia do podzielenia tych przekonań? Pytam teraz o polski grunt i o księdze odczucie. Odpowiedzią na ten kryzys współczesny musi być jakby pogłębiona świadomość tego, kim my jesteśmy jako Kościół, prawda? Czyli świadomość pojedynczego chrześcijanina, katolika, który wie właśnie w co wierzy, w kogo wierzy, dlaczego wierzy, który jest świadomy swoich przekonań, swojej wiary. I także Kościół, który, jeśli ma być solą, no nie może utracić tego smaku soli sam w sobie, prawda? Musi odzyskać poczucie pełniejsze własnej tożsamości. Kościół, który od czasu Soboru Watykańskiego II tak mocno podkreślał konieczność otwarcia się na świat, a ten świat się tak zmienił w ciągu ostatnich 50 lat, powiedziałbym na niekorzyść w wielu wymiarach tych właśnie kulturowych, o których mówimy. I jakby to wpłynęło na kondycję samego Kościoła, który jakby momentami sam do końca nie wie. Mówię tak ogólnie o po prostu o nas wierzących, tak, i księżach, i biskupach, i po prostu ochrzczonych, że sami się gubimy, prawda, w tej hierarchii wartości. Nie znajdujemy recepty ani my duszpasterze, ani rodzice na przekazywanie wiary. Jesteśmy w tym zagubieni. Oczywiście w tej warstwie jakiejś tam polityczno-kulturowo-historycznej Polska ma jakby inną historię, ale zmaganie jest ewidentnie to samo. To znaczy chodzi o Boga, o to, czy my jako Polacy pozostaniemy wierni temu, co też nas zbudowało. Polska się zaczyna od chrztu Polski. Ale to nie chodzi tylko o jakby kwestię tradycji, prawda, w sensie historii, ale to jest pytanie o nasze teraz, o naszą przyszłość. Myślę, że nie jest przypadkiem, że Polska jakby na tle Europy Zachodniej często bywa pokazywana jako, czy jest traktowana trochę jako chłopak do bicia. To właśnie denerwuje wielu zachodnich polityków, że Kościół jest w Polsce nadal busolą, jest punktem odniesienia, jest jednak czymś, co no, nie jest taką wydmuszką, jak w wielu zachodnich krajach się stało. Cały czas jeszcze są wspólnoty żywej wiary, Ewangelia jest głoszona, jest jakieś zmaganie, prawda? Myślę, w życiu politycznym też jest jakieś zmaganie. No więc w tym znaczeniu ta książka jest bardzo ciekawa, bo ona pokazuje z jednej strony zagrożenia, a z drugiej strony te inspiracje takiego biskupa, którego George Weigel uznał, że to jest najbardziej jakby modelowy biskup Jana Pawła II, to znaczy taki biskup nowej ewangelizacji, o którego by chodziło. To znaczy pasterza, który ma głęboką wiarę, ma pewną mądrość wiary, czyli czyli potrafi tą wiarę odnieść do codziennych, konkretnych problemów w świecie kultury, w świecie społecznym, w polityki i tak dalej, a jednocześnie ma odwagę nazywania rzeczy po imieniu. Takich pasterzy bardzo nam potrzeba. Mamy tu jeszcze polski akcent w tej książce, mianowicie Leszka Kołakowskiego, na którego tekst stenogram z metafizycznej konferencji prasowej Demona w Warszawie dnia 20 grudnia 1963 roku powołuje się arcybiskup Chaput, mówiąc o tym, że szatan mówi tak: jeśli od fundamentów wiary odstępować będziecie z bojaźni szyderstwa, na czym skończycie? Jeśli diabeł dzisiaj, Bóg niechybnie jutro padnie ofiarą waszej trwogi. Panowie, daliście się opętać bałwanowi nowoczesności, która boi się spraw ostatecznych i zataja przed wami samą ich możliwość. Uznaję po 50 paru latach, że ta diagnoza jest nadal aktualna. Mało tego, być może mógłby przytoczyć zupełnie inne słowa kogo innego, a przytoczył Leszka Kołakowskiego. Leszek Kołakowski, on jest często cytowany przez różnych myślicieli zachodnich jako człowiek, który znał doskonale na wylot marksizm, a jednocześnie on z jakąś taką no, ogromną życzliwością też spoglądał na chrześcijaństwo. Natomiast o to toczy się spór cały czas. Na ile Kościół się ma modernizować, na ile ma dostosowywać swoje przekonania i nawet prawdy wiary czy moralności do nowoczesności, która z takim no, wręcz żądaniem się tego domaga od Kościoła, prawda, takiej modernizacji. To jest temat, który dotyczy na przykład trwających procesów synodalnych tak zwanych w Niemczech. A na ile powinien Kościół ten niezmienny fundament wiary, prawda, nienaruszony od 2000 lat, to co jest głównym zadaniem Kościoła, co powinno pozostać niezmienione. Przykład różnych kościołów wspólnot protestanckich pokazuje, że takie dostosowanie się wspólnoty wiary do jakby postulatów nowoczesności bezkrytyczne prowadzi do zaniku wiary. Po co komu taki kościół, który nie stawia żadnych wymagań, który nie stawia żadnych granic, to wolimy pójść na dyskotekę, prawda? Tam będziemy się lepiej czuć, nie? Kościół, w którym najważniejszym elementem jest właśnie to dobre samopoczucie wszystkich, no nie o to chodzi. Kościół ma być wspólnotą zbawienia, czyli grzeszników, którzy widząc swój grzech, zło, szukają w Bogu przebaczenia i nadziei. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie obwołuj mnie kimś, kim nie będę mógł być. Mój Ty, Cezarze, nie naginaj mych słów, nie przypinaj mych jod do swoich wrażeń. Zanim stworzysz dzieła, zanim ujrzysz blaski, spróbuj się nauczyć mych dróg. Zawsze biegną pod wiatr, choć nie kłócą się z nim. Są trzeciorzędne, nie oznajmiaj ich głos nawigacji i ma seksownym tembrem. Wiodą, lecz nie zwodzą, chronią, lecz nie stronią. Proszę, bądź im wierny w ogniu. Cudowne drogi. Jakby była w nich czem. Mój paraklecie, zamiast gapić się w tłum, spróbuj spotkać się z kimś w realnym świecie. Szybko się okaże, o czym mówią twarze, o czym tak naprawdę jest show. Cudowne drogi. Number one, tajemne wejście. oświetla nowe niebo. Prostuje każdy krok, choćbyś nad przepaścią spłądził. Twe ścieżki, ojcze mój, chylę swój los przed twym wejrzeniem. Ty sam poprowadź mnie w jasne progi twego domu. La Palotina towarzyszyła mojej rozmowie z księdzem Tomaszem Jaklewiczem, rozmowie o książce arcybiskupa Charlesa Chaput Obcy w obcej ziemi. Słyszeliśmy utwory Coś się zmieniło, Drogi Pana, Nic, no i Naprawdę przyjdź. Wybrałem te, które najbardziej podobają mi się na tej płycie. Śpiewał napisane przez siebie utwory w towarzystwie bardzo dobrych muzyków, kolegów La Palotiny, ksiądz Andrzej Daniewicz. No i na koniec tej godziny, zapraszając Państwa do pozostania ze mną po godzinie 7 na spotkanie z żywym muzykiem, jeszcze jeden utwór z płyty Głoszę pokój Wzgórza Syjon. Nazywa się Dlaczego milczysz? Staję do walki o me życie. Staję do walki o mój świat. Każdego dnia zaraz o świcie walczę o prawdę pośród zdrad. Łatwiej by było stanąć z boku, prościej by było wstrzymać głos. Łatwiej jest w tył o kilka kroków, lecz czasem trzeba wypiąć tors. Dlaczego milczysz? O, bycie i walcz. Cała twoja miara to nie wróżeń strat. Otwórz swe oczy, o, być serce ma. Z takim sercem wygrać się da. Dlaczego milczysz? O, bycie i walcz. Cała twoja wiara to nie wróżę, nie strat. Otwórz swe oczy, obyć serce da. Z takim sercem wygrać się da. We mnie zmagają się dwa światy. Jeden odwaga, drugi lęk. Od której strony będą kraty uzdrawiającej czy DN? Na czym opieram się? Ogłoszenie społeczne. Łukasz miał 26 lat. Osierocił dwuletnią córkę. Wydawało mu się, że depresja sama minie. Nie minęła. Nasilające się myśli samobójcze doprowadziły do tragedii. W 2018 roku 5182 Polaków odebrało sobie życie, w tym 97 dzieci. Depresja nazywa się chorobą śmiertelną,